صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم الشؤم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Efendim kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu kadar insanlar içerisinden 7 milyar insan arasından biz acizleri bu yolda toplanmak için seçti elhamdülillah. Bu seçmecedir. Yani herkesin rastgele geleceği bir yer değil. Buyur estaizu billahi ve ectebâküm. O Allah sizi seçti Celle Şanü Celle. Şimdi bu gece sohbette beyan edeceğim İzmit Derince cemaatimizden bir hanım hocamızın vefatından mütevellit bana da size de ibret olsun için bir haber vereceğim. Derince cemaatimizden bu Nezahat Hoca, adı da Nezahat imiş, biz haçtayken arkamızdan doğum yaparken vefat etmiş, yani şehit olmuş. Doğumda ölen şehittir. Resulullah öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendi Hazretlerimize bağlı. Bu bacımız öldükten sonra görüldü. Geçen salı günü İzmit'te sohbetteydim. Bak burada cenaze kağıtları var. Buraya da geldi şimdi. Ben her hafta söylüyorum. Cemaattan, bizim cemaatimizden sohbette hukuku olan cemaattan vefat eden varsa bize duyurun diye. Böyle kağıtların arasında o kağıt da geldi. Ben okuyorum, böyle bakıyorum. Ne yazıyor? Bu hanım bacımız vefatından sonra rüyada görüldü. Şimdi ibrete bak. Gören soruyor. Ahirette nasılsınız? Yani halin nicedir? Peki kabir alemindeki ruhlar konuşur mu konuşmaz? He? Konuşur. Bak şimdi size onu ispat edeyim. Resulullah Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, men lem yusi lem yüzen lehu fil kelam al mevta. Vasiyet yapmayana ölülerle konuşma izni verilmeyecek. Hadis-i şeriftir. Bu ne demektir? Şimdi ben öldükten sonra oğlum şunu alsın, kızım bunu alsın, böyle vasiyet lüzumu yok. Niçin lüzumu yok? Sen sağlığında kime ne istersen verirsin. Öldükten sonra kimin ne alacağına karışamazsın, değil mi? Kainatı yaratan Allah-u Teala Kur'an'ında ne yaptı? Mirasları taksim etti. Daha artık oğlan tam alsın, kız tam alsın diyemezsin. Erkeğe şunu ver, kıza yarım verdi. Anasının, efendim, kadının çocuğu olursa şu kadar, olmazsa bu kadar. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de Feraiz ayetinde Nisa suresinde beyan edilmiştir. Artık kimsenin burada oynama payı yok. Ama tabii bizim bu millet işine geldiğimiz şeriata dönüyor. Şeriattan az alırsa İsviçre kanunundan alıyor. Bu millet böyle bir sersem olmuş. Halbuki İsviçre kanunu sana verdiği vakitte ateşten parça veriyor sana. Çünkü Allah'ın vermediği hakkı kimse veremez. Verirse ateş verir. Alan da ateş alır ama bizim millet bundan haberi yok. O meselelere geleceğiz. İleride derslerimiz, hatim derslerimize devam edeceğiz. Önümüzde ahkam ayetleri var inşallah. Ancak burada vasiyet etmeyenin ölülerle konuşmasına izin verilmez hadisindeki mana şudur. Vasiyet etmesi gereken bir husus olduğu halde vasiyet etmezse, mesela bir adama borcun var. Bu borcunu da kimse bilmiyor. Bir tek sen biliyorsun. Sen bunu ne yapacaksın? Yazacaksın. Benim şu adama şu kadar borcum var. Yastığının altına bunu koyacaksın. Neden? Çünkü sen aniden ölürsen bu gece ne olur? O adam alacağını alamaz. gelir senin anana, babana, oğluna, kızına dese, onlar derler ki bize böyle bir şey duyurulmadı, haberimiz yok, sen nereden alacaklı çıktın derler. Bu sefer onlar ödemez, sen de hapiste bağlı kalırsın. Mezarda hapis olursun, bağlı kalırsın. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Borçlunun borcu ödeninceye kadar borçlu ölen mahşerde hapistir. Tutuklu. Onun için çokları böyle rüya aleminde görülüp de oğluna, kızına, şusuna, busuna benim borcumu ödeyin diyenler de var. Borçlu kalıyor, değil mi? Borçlu ölmek günah değil. Resulullah Efendimiz vefat ettiğinde borçluydu. Efendimiz de borçlu öldü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama vasiyeti var. Kimden almış, kime vermiş belli. Anladınız değil mi? Yani borçlu ölmek günah bir şey değil. Borçlu ölmek sünnettir. Yani Resulullah Efendimiz fakir idi. Borçla yaşadı sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Müslümanın borcu olmaz diye bir şey yok. Borç olabilir ama vasiyet yapacaksın. Benim şundan almışım. Buna ödenecektir. Neden? Hoca ben ödersen ne yaparsın o vasiyeti? Yırtarsın. Hani geçerli değil. Ama ödemeden ölürsen zaten vasiyetin var. Tamam. Arkanda kalan mirasçılar, cenazenin ardından ilk yapılacak iş nedir? Kazai düğün, borç ödenecek. Tecidü tekvin, işte cenaze masrafları yapılacak. Ondan sonra kalan paradan ne olacak? Miras bölüşülecek. Borç varken, cenaze ortada kalkmamışken daha bu paraya dokunulmaz. Adamın parası evvela kendi borcuna, ondan sonra cenaze masrafına, ondan sonra varislere taksim edilir. Bundan dolayı şimdi vasiyet etmeyen deyince, mesela yine bunun da bir misal daha, efendim emanet var yanında. Birisi sana ne vermiş? Emanet para vermiş, emanet mal vermiş. Sen de bunu ne yapacaksın? Vasiyet yazacaksın ki bu benim yanımda emanettir, benim malım değildir. Falan canındır. Ölsen bu gece ne olacak? Millet bilmezse bu mal emanettir, sahiplenecek senin oğlun, kızın. Bu sefer sen hapiste, mezarda hapis olacak. Onun için vasiyet edeceksin. Vasiyet etmesi gereken böyle bir durum varsa, anladınız? Ama alacağın var birinden, vasiyet edersen de olur, etmesen de olur, fark etmez. Niçin? Alacağın kalırsa ona, demin anlattığım gibi, o adam hakikaten doğru dürüst bir Müslümansa, kimse bilmese de gelip ne yapar? Benim borcum vardı der, öder. Ödemiyorsa günah ona. Senin orada bir günahın olmaz. Çünkü alacağını almamış oluyorsun. Senin bir günahın yok. Ama borcunu ödemesen mesuliyetin var. Onun için vasiyet yapacaksın. Şimdi vasiyet yapmayana ölülerle konuşma izni verilmez deyince, dediler ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, ölüler konuşur mu? Sordular. Vel yetekellemul mevta. Buyurdu ne'am ve tezaverun. Evet, ölüler konuşurlar, hatta birbirini ziyarete de giderler dedi. Bak hadis-i şeriftir. Bunun kaynağını da tefsirde yazmışım. Şimdi ölüler birbirini ziyarete giderler ve konuşurlar meselesinde tefsirde gördüm, diyor ki mesela dünyadan bugün ölen bir insanın evvelce ölmüş olan yakın akrabaları hemen bunu ne yapar? Karşılamaya çıkar. Mesela şimdi köyden biri gelse, akrabalar hep o evde toplanır ya. Mesela köyden geldi adam. Anneanne, babaanne, dede köyden geldi. Bütün çoluğu çocuğu, torun tospası bu gece oraya giderler. Hangi evdelerse. Hani yeni gelmiş, ne var, ne yok, köyden haber. Ha, tabii şimdi biraz telefonlar çıktı da hasret pek kalmadı ama evvelce böyleydi. Çok hasret olur. 10 senede, 20 senede görüşenler olur. Bunun üzerine şimdi tabii ahirete adam gitmiş 50 sene evvel, 100 sene evvel. Tabii bu da şimdi yeni gitti. Hemen öbürleri toplanır başına. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Şimdi ona sorarlar. Ne var ne yok. Aynı böyle diyor. Dünyadan bütün haberleri onlar. Hatta ne de biliyor musun? Hükümet düşmek üzere. Onu bile haber verir. Yeni haber mesela. Yeni hükümet kurulacak. Şöyle oldu. Ya bizim arkamızda ne durum var? Senin arkandan oğlun evlendi. Kızının kızı oldu. Efendim torunun oldu. Karın kocaya gitti. Mesela yani buna olan şeyler. Yok efendim senin eve şu geldi, şu gitti. Arsan satıldı. Bu gibi bütün haberleri, taze haberleri ona verirler. Aynı bak. Bu böyle oluyor. O zaman o eskilerden bazıları sorarlar ki felanca nerededir? Ne haldedir? Ne yapıyor bir yakınları için? O der ki Ya o benden evvel size gelmesi lazım. O benden evvel vefat etti. Onunla görüşemediniz mi? Onlar o zaman derler ki yok ya, o bize hiç gelmedi. Eyvah! O zaman anlarlar ki o imansız ölmüş. Müslümanlarla görüşme izni verilmedi. Bir adam imanını kurtaramazsa, yedi kat yerin dibinde siccin vardır. Kur'an'da Mutaffifin suresinde geçer. O siccin şeytanların hapishanesidir. Orada zincire bağlanıyor, eli ayağı tutuklu, hiç dili konuşmuyor. İmanını kurtarırsa Müslümanlarla konuşmasına izin veriliyor. Hatta ruh perşembe cuma geceleri ne oluyor? Evine de gidiyor. Ruhlar ne yapıyor, ölülerin ruhları? Gelip evlerini ziyaret yapıyor. Bakıyor bizim çoluk çocuk arkamızdan ne hal? Oho, oturmuşlar televizyon seyrediyorlar. Ey yavanaklar, yarın mezara geleceksiniz. Daha yatsı namazını kıldığınız yok. Böyle. Şimdi demek imanını kurtaranlara konuşma izni, ziyaret izni verilmiş. Kabir alemi aynı dünya alemi gibi konuşmalar vardı. Hele ahirette öldükten sonra görülen çok. Mesela biz tefsirlerde dolu. Bişri Hafi Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Malik İbni Dinar Hazretleri, Muhyiddin Arabi Hazretleri için saymakla bitiremem. Hepsinden haberler var. Kabir aleminden, mahşerden, yani ne haldesiniz ahirette, ruhlarınız ne haldedir, bildirmişler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ olsaydı, ona vahiy geliyor, Cibril Emin iniyor, onun için sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Ölenin durumunu kendi zaten vahiy ile tespit eder, akıbetini görür. Sa'd ibn-i Muaz vefat etti radıyallahu anh. Resulullah bin ihtezzel arşı li mevti Sa'd ibn-i Muaz. Sa'd ibn-i Muaz'ın ölümüne arş-ı âlâ titredi. Bak hemen arşın titremesinden haberi var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela hangi sahabe öldü, arkasından ona tezkiye yapar. Efendim onun şu, hali şudur, cennete gitti, cehenneme gitti. Resulullah bunu bilir. Mevla'nın bildirmesiyle. Adamın biri çok atılgan harp yaptı. Ondan sonra yaralandı, düştü. Sahabe-i kiramdan dediler, şehit oldu mübarek adam dediler. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, o şehit olmadı. İsterseniz gidin bakın. Bir de gittiler yaralılar arasında, meğer canı çıkmamış. Gece yarısında acısına dayanamadı yarasının, kılıca kendini saplayarak intihar etti. Görüyor musun? İntihar edene cennet haram. Şehit olmadı diyor. Bak Resulullah nasıl herkesin sorunu görüyor. Efendimizin devesini bekleyen bir adam var idi. Develerini sürüyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ok geldi ona harpte. Efendim düştü öldü. Dediler ne mübarek adam dediler, şey, Allah yolunda şehit oldu. Buyurdu ki ne biliyorsunuz şehit oldum. Bak hemen akıbetini söylüyor. Ganimet malından iki boncuk çalmış meğerse. Kimsenin haberi yok. O şimdi cehennemdedir dedi. Resulullah vahiy geliyor, hepsinin haberi var. Hatta adamın eşyasını aradılar, o iki boncuk çıktı. Yahudi boncuğuymuş, ganimet malından onları çalmış. Ondan sonra yine birisine böyle oldu. Mübarek olsun cennet ona dediler. Resulullah öldürdü. Hayber fethinden, ganimetten bir kadife kumaş çalmıştı dedi. Onu kimseye söylemedi. Ganimet malı Ülül Emr'in teslimi taksim edilir. Ülül Emir ortaya gelir, taksim eder. Kendi kendine izinsiz alan hırsızlık yapmış olur. Ne vurdu o kadife dedi, şimdi onun üzerinde ateş tutuşuyor. Onun için demek istediğim, şimdi bir adam öldüğü zaman tabii biz bu cennete gitti, cehenneme gitti deme yetkimiz yoktur. Biz çünkü kaybı bilemeyiz. Biz vahiy gelmiyor bize. Biz peygamber değiliz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilir. Bu itibarla şimdi iyi gidenlerin müjdesi, hali haberi kıssası bize gelir mi? Gelir. Nasıl gelir? لَمْ يَبْقَ مِنَ الْمُبَشِّرَاتِ اِلَّا الرُّؤْيَ الصَّالِحَةِ Hadis-i şerifte buyuruyor ki müjdecilerden ancak salih rüya kaldı. Ne demek bu? Şimdi peygamberden sonra kimse vahiy gelip de kimsenin haberini bilemez. Ama imanlı, namazlı, abdestli, zikirli, dualı yatan bir mümin, Allah ona bir salih rüya, şeriata, sünnete, kitaba uygun bir rüya gösterdiği zaman da bu rüya işte ahiretten müjdecidir. Mesela bu sene haçtaydık biz. Hacca gitmeden bir iki hafta evvel Kemal Sadoğlu ağabeyimiz vefat etti, meşhur eski cemaat ikvanlarımızdan, Efendi Hazretleri'nin yakınlarından, bizim de dünürümüzdür. O vefat etti, Çeçenistan'a para toplarken düştü öldü hani. mübarek. Bu yolda öldü. Yavuz Selim sohbetinin kapısında. Sonra harça gittik. Mina'da 3-4 gün kalıyoruz çadırda. Hatmi Şerif yaptık. Efendi Hazretlerimiz Hatmi Şerif'ten sonra sohbette dedi ki Şadoğlu görüldü. Yani bunlar hattır, rüyada görülüyor adam. Gören de İlyas Vanlıoğlu Hoca Efendi. İsterseniz gidin onu bulun sorun. İstanbul merkez vaazıdır o. Efendim o, onun ahbabıydı, ona göstermiş. Herkes tabii yakınını, dünyada kim kimle samimiyse ona gösteriyorlar. Şimdi rüyaya bak. Diyor ona ki, o onun cenazesinde bulunamadı. O hacca gitmişti erkenden. Cenazeyi Mekke'de Medine'de haber almış. Çok da üzüldü çünkü çok yakın arkadaş cenazede bulunamadı tabii. Bu sefer rüyasına girmiş. Mekke'de görülüyor ama bu. Biz Mina'dayken efendi anlatıyor. Ben efendiden duyduğum üzere söylüyorum. Dedi ki ne haldesin yani? Durumun nasıl ahirette deyince o da ona hiç konuşmadı. İyiyim kötüyüm diye. Şöyle bir kağıt verdi ona. Oku dedi. O kağıdı almış İlyas Hoca. Rüya bu. Kağıtta ne yazıyor? Hadis-i Kutsi yazıyor Buhari'den. O hoca olmasa tabii belki siz görseniz kafanıza kalmaz hadis de. Adam zaten hadis ezbere bildiği için gören. Ne yazıyor? اَعْدَدْتُ الْعِبَادِيَ الصَّالِح۪ينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنُ سَمِعَتْ وَلَا خَطَّرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ Bu Buhari'dir. Rabbimiz hadis-i Kutsi ne demek? Mevla'nın sözü Resulullah Efendimiz telaffuz etmiş ama mana Mevla'dan. Ben dostlarım için, iyi kullarım için hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak duymadık, kimsenin aklından geçiremeyeceği nimetler hazırladım. Şimdi nasılsın diyor ona, o da bir şey konuşmuyor ona. Kağıt veriyor, oku diyor, bizim halimizi soruyorsun, oku. Yani Mevla dostlarına böyle nimetler hazırlanmış, hadisini veriyor ona. Ne anlıyorsunuz bu rüyadan? İyi haldeyiz demek istiyor değil mi? Şimdi bu böyle bir rüyayı nasıl kabul etmeyeceksin? Adam hadis veriyor ona elinde, oku diyor. Bu gibi rüyalar var, ahiretten müjde gelir. Bizim Hurşit Efendi var idi, Allah rahmet etsin. Benim çocukluğumdan beri bize hizmeti var, himmeti var, duası var. Her gece teheccüd ile meşhur idi o. Hiçbir gece teheccüd kaçırmaz. 120 kilo, 130 kilo adam. Gece sabaha kadar teheccüdde ağlar ağlar, bazı günler 3-4 saat yahu beyin kanamasından mosmor olur ağlamaktan. O kadar Allah'a aşık, işte Resulüne aşık. Böyle bir zat idi. Ve vefatında da bize vasiyet etmiş. Bir hafta evvel çıktı geldi. Ben Tevki Cafer Camii'nde ders okutuyordum o vakit. Sabah sağlam geldi. Dedi ki, çok arandı, mahkemelerde süründürdüler onu yani, aranıyordu. Hapis cezası vermişler ona. Niye hapis cezası vermişler ona biliyor musun? Sinop Boyabat'a falan vaaza gitmiş. Çok ilmi yoktu ama aşıktı işte. Birisi kafasında lazımlık takıyormuş birisi. Demiş ona ki bu lazımlığı çıkar bu demiş, Müslümana yakışmaz demiş ona. Kimisi de boynuna ne takıyor? Yular takıyor. Ona da demiş ki bu yular demiş, Müslümana yakışmaz demiş. Şimdi bu ne olmuş? Suç olmuş. Adamı mahkemeye kaç ay ceza vermişler. Mübarek böyle aranırken bir hafta kalmış ölümüne biz bilmiyoruz. Geldi dedi ki ben dedi öleceğim dedi. Evet, bütün talebelerle mutlaka cenazemi beni sen gömeceksin dedi bana. Peki dedik ya dur hele sana ne olmuş, sapasağlam adamsın. Hiç hasta yatmadı. Bütün kursları gezmiş, şahitleri var. Bütün kursları, hocaları gezmiş, talebeler de mezarıma gelecek, hatim yapacak demiş. Ben bir haftaya kadar yok. Hadi bakalım. Hakikaten gitti. Şimdi böyle adamın gel cenazesine gitme. Mezarına gitme. Gittik gömdük neyse. Bize nasip oldu. Ben taşıyamam tabii 120 kilo adamı da tuttular işte. Ben de nasip oldu. Bir kenarından vasiyet var diye mezara indim. Gömdük. Bir zaman sonra İsmail Han eski Hatmi Şerif odasında uyuyorum. Orada. Rüyamda bana gösteriyorlar. Edirne Kapı Sakız Ağacı şehitliğine gömüldü. Oraya gidiyorum. Bunun mezarını arıyorum. Mezara geliyorum. Bakıyorum mezarın üstünde oturmuş. Sakallı, sarıklı böyle. Oturmuş. Selamun aleyküm aleyküm. Hürsi ben nasılsın diyorum ona. Dedi ki öyle bir haldeyiz ki ashab-ı kiram bile imreniyor dedi. Bana dedi. Efendiye anlattım. Çok kabul etti. Hala da der. Onun rüyası görür. Şimdi burada milletin aklı almıyor. Nasıl? Sahabeden büyük adam mı var? Kardeşim sahabeden büyük biz olamayız. Ama Resulullah Efendimiz buyuruyor ki ümmetimin bozulduğu zamanda Kur'an ve sünnetle yaşayanlara 50 sıddık sevabı var. Dediler ya Resulallah, o zamanki sıddık var mı? Şimdiki bizim sıddıklardan mı? La bel minkum, sizin sıddıklarınızdan 50 sıddık kadar sevap alırlar dedi. Niçin? Ahir zamanda fitne fesat çıkacak, ümmetim sünneti terk edecek, yoldan çıkacak. O zaman da şerata sünnete sarılanlar ateş gözünü elinde sıkan gibi öyle zor olacak İslam'ı yaşamak. Hakikaten bugün odur. Bugün şerata sünneti tam yaşayayım derseniz o kadar zor ki, ticaretle uğraşan kardeşlerimiz geliyor. Bu faiz belası, kredi meseleleri, rüşvet meseleleri, şeriatsız alışveriş. Adam diyor ki yani şeriata sünnete uyarsak iş yapacak adam kalmamış. O kadar yalan dolan faiz, kredi, rüşvet. Başka bir şey yok. Ya bugün Müslüman nasıl ticaret yapacak? Tabii kanaat edecek. Allah için şeriattan taviz vermeyecek. Efendim ne diyeyim sana ya? Anası düşman oluyor, babası düşman, oğlu kızı şeriatı yaşayan adama. Böyle bu zamanda. Adam diyor namaza başladım diyor. Babam bana hakkını haram etti. Tövbe ya. Kız talebe medreseye gelmiş, anası diyor sütü haram olsun sana diyor. Liseyi bırakmış, liseye gitseymiş çırılçıplak helal olacakmış. Kursa gitmiş, Kur'an'a haram olsun diyor. Bak, yani böyle bir ortamdayız yani. Ya bugün daha bundan fesat Allah beterinden sakla tabii. Kıyamete kadar daha ne fesatlar var ama. Bu zamanda Kur'an sünnetle yaşayana 50 sıddık sevabı var. Yani Hurşit Efendi bana dedi ki, sahabenin imrendiği bir haldeyiz. Şimdi şu hadis geliyor aklıma. Birisi geldi İbni Mesud Hazretlerine dedi ki, şu siz gözlerinize, şu gözlerinizle kainatın efendisini gördünüz, o gözlerinize kurban olayım. Size dedi imreniyoruz dedi. İbni Mesud Hazretleri de ona dedi ki, o peygamberi görememiş sallallahu aleyhi ve sellem, tabi'in yani bir sonra gelen tabakaya. Ona ne dedi? Esas biz sizi imreniyoruz dedi. Niçin? Siz görmeden iman ettiğiniz için daha büyük dereceniz var. Yani bu son zamanda gelenin fitne fesat çok ama ecri çok. Onun için diyor bana ki bizi diyor imrenilecek haldeyiz. Akyazılı Mustafa Efendi var idi. Ben Rize'ye okumaya gidiyorum o zaman 80 senesinden evvel. Görüştük. Dedi ki beni döndüğünüzde sağ bulamazsınız. Mübarek adam idi çok. Efendiden sonra o idi. Hatmi şerifleri yaptırır dersleri bir şey eder. Ondan sonra biz Rize'ye gittik, haber aldık, vefat etmiş. Biz gelemedik cenazesine. O arkamızdan rüyamda şehitlikteyim yine. O da sakız ağacında yatıyor. Mezarlığa gittim, mezarın başına geldim. Mezar açık. Bunlar seneler evvel gördüm. Bak hiç unutmuyorum. Her şeyi unutuyorum, bunları unutmuyorum. Mezar açık, içinde kimse yok. Yahu dedim bu Mustafa Efendi nereye gitmiş? Mezarında yok. O anda İsmaila Camisi'nde. Rüya ya bu. Oraya götürdüler. Bir de baktım mihrabın önünde oturuyor. Hep orada otururdu. Efendi arkasında. Selamünaleyküm aleyküm. Dedim sen burada ne işin var, ölmedin mi? Dedi ki öldüm ama arkamdan bazı hizmetler kaldı. Mevla bana biraz daha ibadet hizmet izni verdi. Beni yeniden buraya yolladı. Ne anlaşıldı bundan? İbadeti hizmeti kabul olmuş. Demek ki Allah yolunda ölenlere ölü demeyin Mevla buyuruyor. Ne demektir? Ruhu ölmemiş. Beden ölür, toprağa girer, çürür ama ruh yine dünyada ne ameldeyse aynı halinde devam eder. Yeter ki sen sağlığında bu yolda makbul ibadetlere muvaffak ol. Mesele bu. Efendim kardeşlerim, şimdi dinimiz rüya ile sabit değil. Dinimiz ayet hadis dinidir. Ama şerata sünnete uyarsa efendi buyuruyor bunu alırız. E şimdi şu rüyalara bak. Şu Nezahat Hanım bacımızın rüyası beni tesir etti. Neden? Kağıda yazmışlar. Gören kardeşimiz İzmit'ten soruyor ne haldesin? Ne diyor? Cübbeli Hoca'nın vaazlarında dediklerini burada hak bulduk diyor. Bak söze bak ya. Şimdi ben cemaata dedim ki Cübbeli Hoca dediğin kendi kafasından konuşma selahiyetine sahip midir? Değildir. Ben burada kalksam size desem ki şu namazı kılsanız şu sevap, şu oruca bu sevap, şuna kafadan atsam, sen yarın ahirete çıksan bunun sevabını görebilir misin? Niye göremezsin? E çünkü ayet yok, hadis yok. Ben burada palavra attıysam sen ne göreceksin? Ama ben sana burada ayet okursam, hadis okursam, Allah Resulü böyle buyuruyor, işte şu günahların azabı budur. Bir vakit namazı bırakana 80 sene cehennem azabı. Bu hadis değil mi? Peki, şu Muharrem ayında Perşembe, Cuma, Cumartesi oruçlarına 900 sene ibadet. Bu hadis değil mi? Ben size ne kadar sohbetler, senelerdir anlatıyorum. Bu anlattıklarımı kafadan mı atıyorum? Haşa! Yoksa Kur'an, sünnet, ayet, hadis bu. Peki, O zaman bu bacımızın dediği doğru mu değil mi? Neden? Diyor ki biz denilen sohbette dinlediğimizi hak bulduk diyor. Efendi kardeşim, bu gece bizden birimiz ölecek, biz ne bulacağız? Allah Resulü ne anlatıyorsa onu bulacağız, başka bir şey bulamayız. Ya cennet bahçesi mezarımız olacak, Allah muhafaza, ya da cehennem çukuru olmak tehlikesi var. Yani giden nereye gidiyor? Ahirete gidiyor. Ahireti kim bilir? Allah'ımız bilir. Kur'an'da, sünnette aynen kabir, mahşer, sırat, mizan, cennet, cehennem bu sohbetlerde anlatılıyor. Bunu dinleyen adam tabii ki amel ederse kazanacak. Yoksa kabir. Ben şimdi söylediğimle amel etmesem kurtarabilir miyim paçayı? Kurtaramam. En evvel ben yanarım. Benim garantim mi var? Yok. Benim de imanım tehlikede. Sizin son nefeste Allah iman selameti nasip eylesin. Kimse cennetlik olduğuna garanti veremez. O halde benim sözüm diye bir şey yok. Allah Resulü'nün buyurduğu. Tabi hak çıkacak. Yalan çıkar mı? Haşa. Bak ne diyor? Sohbetlerde ne duyduksa onları hak bulduk. Peşinden de ne diyor? Sohbetlerden ayrılmayın demiş. Mübarek bak şehit oldu doğumda ölen bacımız. Adını da bak Nezahat Hoca'nın. Kağıta yazmışlar, bana yollamışlar. Ne diyor? Sohbetlerden ayrılmayın. Şimdi bu bize vaaz olsun. Öğüt olsun, bana da size de ibret olsun. Bir daha cemaati, sohbeti terk etmeyelim. Allah'ımız elimizi ayağımızı saat ettikçe, yürüttükçe bu yolda yürüyelim inşallah. Cemaatten ayrılmayalım. Bak ahirete gidenler burada dinledikleriyle, amel ettikleriyle yüzleri ak oluyor. Cemaattan, sohbetten ayrılan mahrum oluyor. Bu hanım bacımız vaaz etti şimdi bize, değil mi bu gece burada ölüsü? Ölüsü vaaz eder mi? Eder. Habibi Neccar aklıma geliyor. Duymuş musunuz? Antakya'da yatıyor Habibi Neccar. Habibi Neccar Hazretleri, İsa Aleyhisselam'ın Resulleri geldiği zaman iman etti, kavmine vaaz etti. Antakyalılar inkar etti, Habibi Neccar'ı şehrin ortasında şehit etti. Ölür ölmez, Habib-i Neccar şehit düşer düşmez, bedeni orada yatarken, daha cesedi kalkmadan, Rabbim ne buyuruyor Yasin-i Şerif'te, ikinci sayfanın sonunda okursanız tefsirlerden, Estağfirullah, قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ Sadakallahu'l-Azim. Onun ruhuna dendi ki Mevla buyuruyor, buyur cennete gir. Şehit oldu. O da, ya Rabbi beni öldürenleri kahret veyahut da peygamberleri, rasulleri, inkar edenleri helak et demedi. Beddua etmedi. Ya ne dedi? Keşke beni öldürenler Rabbimin beni affettiğini, ikram ettiği kullarına kattığını bilseydiler, onlar da iman etseydiler keşke. Kendisini öldürenlere dua ediyor. Kendisini şehit edenlerin de imanını temenni ediyor. Çünkü onlar benim cennete gitmeme sebep oldular. Keşke onlar da bilseydiler. Resulullah Efendimiz Habib-i Neccar diyor, dirisi de vaaz etti, ölüsü de vaaz etti diyor hadis-i şerifte. Dirisi vaaz etti Yasin-i Şerif'te. قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَنِي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Bunlar Habib-i Neccar'ın vaazları canlıyken. Kale ya leyte kavmin ya'lemun bima gafara li rabbi. Bunlar hangi sözü? Öldükten sonra ruhunun söylediği sözler. Ruhlar konuşuyor. Ruhlar vaaz ediyor. Bak ne diyor? Keşke bu millet bilseydi de inansaydı diyor. Temenni ediyor. Rabbim onun dediğini Kur'an'da zikrediyor. Kıyamete kadar ümmete ölüsü de vaaz etti mübarek. İşte bu bacımız da bize ahiretten haber yolladı. Kabirden haber yolladı. Sohbetlerde buyurulanları hak bulduk. Sohbetlerden ayrılmayın. Bana da ders olsun, size de ibret olsun. Ben de bırakmayayım, siz de bırakmayın. Ölünceye kadar inşallah gevşeklik etmeyelim, devam edelim, sebat edelim. Bir gün gelecek inşallah Allah'ımızdan hayırlı elçi göreceğiz inşallah. Hayırlı elçi Ezrail Aleyhisselam gelir en iyi şekilde Rabbimizin selamıyla inşallah, müjdesiyle o güne kadar ayrılmayalım inşallah. Zaten ondan sonra ebedi beraberlik var. Dünya fani kardeşlerim, iki günlük ömrümüz kaldı. Yolcuyuz gidiyoruz ya, bu yolda olsun. O hayatımız da burada, ölümümüz de bu yolda olsun. İnşallah. Şimdi bu gece size 14 secde sözümüz var. 14 secde yapacağımız için ezan da yaklaştı. Kısaca 2-3 ilanımızı dinleyin. Ondan sonra secde ayetlerini okuyarak secde yapacağız. Şimdi kardeşlerim, burada da cenaze haberleri var. Onlara da inşallah dua ederiz. Bak bizim arkamızdan vefat etmiş bacılarımızdan yine bir tane haber. 15 gün önce kanser hastalığından vefat etmiş 17 yaşında hafız, Arapça okuyan efendim Esma Gür bacımız. 3 defa cennet, 3 defa da Allah diye bağırmış, vefat etmiş. 17 yaşında kanserden. Allah Allah, hafız. Burada bu kağıt var. Bak her gün bana böyle gelir. Ben okuyorum onlara. Çünkü biz cemaatimiz Allah için seviyoruz. Ölümüze dirimize birbirine faydamız olsun. Buyurun. Şimdi yine cemaatimizden efendim vefat etmiş Nihat abi. Çengelköylü Nihat abimizin de Rabbim ruhunu şad eylesin. Kabrini nur eylesin ve bu cemaatten bundan evvel ne kadar ölenler var ise sohbette bulunup şimdi Rabbim ruhlarını şahit eylesin. Ruhları için buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Al bu Resul. Şifata sonunda zaten okuyoruz hepsinin ruhuna da. Burada bu gece şunu antiparantez söylemem gerekiyor. Sohbetlere cumartesi akşamları bu camide devam edilecek inşallah. Ancak külliyeye gideceğimizde size duyuruyoruz zaten, ilanımız umumi oluyor. Ve lakin hacca gitmeden evvel bu Cerrahpaşa da Profesör Yaşar Bağdatlı Efendi ağabeyimiz var. Onun Çekmece'de bir camisi vardı. Oraya bizi sohbete çağırmış idi. Efendi Hazretleri de bize emretti, oraya sohbete git. Hacdan evvel söz verdik, edemedik, gidemedik. Nasıl oldu? Mani çıktı. Şimdi haçta da biraz hasta oldum. O geldi beni tedavi etti. Tedavi etti ama şartlı tedavi etti. Yaşar Bağdatlı profesör. Dedi ki illaki sohbete geleceksin. E başka gece de olmuyor. Bu gece efendi orada. Bu gece efendi gidiyor Çekmece'ye. Haftaya da beni istedi. Yalnız ben dedim ki benim cemaatim sohbetim var. Bir kereye mahsus Efendi Hazretleri de emretti. Bir kerelik istedi beni. Şimdi ben bunu kıramadım. Hukukumuz var. Evvelce sözümüz var. Onun için şimdi duyuracağım nedir? Haftaya Çekmece'ye gideceğim için buraya gelemeyeceğim. Ama siz sakın gevşeklik etmeyin. 15 gün sonra ikinci hafta devam etmek üzere buradayız inşallahurrahman. Şimdi bu gece gelemeyenlere de duyurun. Haftaya gelen olursa onlara da duyurun. Hoca bu sefer Çekmece'ye söz. Bak bir gece evde durmam. Haçtan geldim. İkindi de akşama gittim Gebze'ye yani. Ben sohbetsiz, cemaatsiz kalmıyorum. Elhamdülillah. Ama bu başka bir sohbet sözümüz var. Sizler de 15 gün sonra geleceğince söz verin inşallahurrahman. Ha, haftaya yoğuz. Yanlış anlamayın. Biz de oradan sizi duaya katarız. Önümüzdeki hafta, ondan sonraki cumartesi başlayacak. Yine sohbet devam edecek inşallah. Ta külliyeye var çok. Sohbetler burada. İnşallah şimdilik devam et. Şimdi efendim kardeşlerim, secde ayetlerini okumadan evvel duyuracağımız bir husus, vakfımız tarafından yine kainatın efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellemin mübarek nali şerifi tab edildi, bastırıldı fotoğrafı. Bunu size arz ediyorum. İnşallah istifadenize vesile olur. Bu nedir bu? Burada ne yazıyor? Tabii şurada Arapçaları siz anlamıyorsunuz. Arapçada yazıyor, hâdâ mithâlu nâli rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın efendisinin takunyasının resmi. Şimdi tabi burada büyük alimler kitaplar yazmış. Bak burada bir kitap yazmış, isminde ne diyor? Fethül Muteal fî medhin ni'al. Ahmet Mukri Hazretleri Efendimizin takunyasının medhi hakkında bir eser yazmış mübarek. Efendimizin ismi geçmiş kitaplarda nasıl geçiyor? 201 isimden biri Sahibun Nâleyn, iki takunya sahibi. Efendimizin ismi Sahibun Nâleyn. Resulullah Efendimizin bu mübarek takunyasında şurada gördüğünüz iki nokta nedir? Baş parmaklarını, Efendimiz Aleyhisselam'ın baş parmağını geçirdiği yerler, resmi bu. Şimdi bunun hususunda daha rivayetler, faziletleri var. İnşallah önümüzdeki sohbette 15 gün sonra da okuruz. Ancak şurada bir beyit yazılmıştır. Onu size okuyayım, manasını vereyim. İnşallah hizmete vesile olur. Ledetturi Musa nudiye ihla ve ahmedu alel arş ile mü'zen bi hal'in alihi sallallahu teala aleyhi. Diyor ki Musa aleyhisselam Tur Dağı'nda Mevla ile görüşeceği zaman Mevla buyurdu, ihlâne aleyk, ey Musa ayakkabılarını çıkart da öyle görüşelim. Musa Aleyhisselam ayakkabılarını aldı, dağdan aşırı attı. Ama Ahmet Aleyhisselam arşın üzerine çıktı Miraç gecesi Mevla'nın huzuruna, Rabbim ona ayakkabı takunyalarını çıkarttırmadı diyor. Allah Allah. Ya makamına bak. Ondan sonra ne buyuruyor? Ala ra'si hadzal kavni na'lu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Alef cemii'ul halq tahta zilali. Bütün kainatın üstünde kainatın efendisinin takunyaları baş üstündedir. Bütün alemler onun gölgesinin altında. Sallallahu teala. Şurada iki beyt daha almış. Çok hoşuma gidiyor. Efendimizin takunyalarına kim hizmet etmiş? Ömrü boyunca takunyalarını taşıyan, önüne koyan kim? İbni Mes'ud radıyallahu teala, sahabeden. Onu da diyor ki, Sa'id ibn-i Mes'udin bi hidmetin alihi ve enes sa'idu bi hidmeti li mithaliha. İbni Mes'ud hazretleri Resulullah'ın takunyasına hizmet etti. Ben onun takunyasına kavuşamadım. Takunyasının resmine hizmet ediyorum diyor. Sallallahu teala aleyhi. Sureti. He? Peşinden de اِنِّي غَدَمْتُ مِثَالَنَا لِلْمُصْطَفَى sallallahu aleyhi ve sellem لِاَعِيشَ فِي الدَّارَيْنِ تَحْتَ ظِلَالِهَا. Ben Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem nalininin misaline, resmine hizmet ediyorum. İki cihanda onun gölgesinin altında yaşayayım için diyor. Ben de inşallah hizmetçilerden olurum. Bunu bastırdım. Altında Efendimizin mübarek nali şerifleri hakkında Yusuf-u Nebhani Hazretlerinden ilimler var, fakat bunların tercümesi yapılmamış tabi, siz Arapçalarını anlamıyorsunuz. Ben size haftaya da yine tercümesinden yapacağım. Bugün bunları, bu beyitler burada yazıyor. Şurada yazılan beyitleri okudum. Çok hassası var. Asılan evde muhafazası var. Maddi manevi çok bereketi var. Hatta bunu Medine-i Münevvere'de bunu takkenin üstüne işlemişler. Bir tane bize hediye ettiler. Bir takken var idi. Kışın onu başımdan çıkartmıyorum. Şimdi burada da takkeciyle anlaşırsam inşallah takkelerin üstüne bu nalini şerifi aynen model olarak çizdirirsek başımızda devamlı onun nalini duracak inşallah. Evet, ben kışın ondan içimde saklıyordum. Şimdi yaz olduğu için kalın idi. Bu nalinin misali ona çizilecek inşallah. Dışarıda size arz ediliyor. Kainatın efendisine kıymet verenler, Resulullah'ı sevenler inşallah fazl-ı keremiyle Rabbim Habibinin nalinine hizmet eden, onun resmine olsun tazim ederek ahirette şefaatine inşallah erenlerden eylesin. Amin. Bunu da göstermiş oldum. Şimdi efendi kardeşlerim, biliyorsunuz Aşure gecesi külliyede kutladık. Allah razı olsun, çoğunuz geldiniz. Maşallah da iyi cemaat biriktiniz. Allah ziyade eylesin, muhafaza eylesin nazardan gözden. Külliyede direkleri sattık. Ah, sattık ama bitmedi ki mübarek. Beton direkleri sattık, demir direkler kaldı. Demir direk nasıl oluyor diye ben? Kaset kalıp aldık, çelik. Çelik kalıpla beton atacağız, bu sefer 1000 küsur tane lazım demir direk. O çelik kalıbı tutturma. Onları da Ankara'dan bağladık. 2,5 milyar idi, 1 milyar 800 milyona indirdik. Salı günü Ankara'ya gidiyorum, sohbetim var. Ve bunun da inşallah pazarlığını yapacağız oradaki. Bu demir direklerin sahibini sohbete getirecekler. İnşallah işte 500 milyon kadar indirdik ya. Daha ne yapayım? Şimdi 1 milyar 800 milyon lira lazım. Salı günü bu ödeme yapılacak. Demir direkler inşallah alınacak ki 6 ayda 2 kat bitsin. Bak, kadın erkek cemaat mübarek Müzdelife gibi, Arafat gibi sokakta kaldı ya. Onun için içeri girmemiz için, kadınları bilhassa tesettür için, şerata uygun olsun için alt katı açmamız lazım. Acele ediyoruz. Bu gece inşallah Rahman hepinizden ne talep ediyoruz? Allah rızası için 500 bin lira verseniz, 1 milyon lira verseniz, hiç olmazsa bu 1000 tane direkten sizin de hisseniz olur. Üstünde yapılan ibadetlerden hisseniz olur, nasibiniz olur. O eserde yapılacak bütün sohbetler, okuyacak talebelere kabirde yaptıkça ortak olursunuz inşallah Rahman. Efendim kardeşlerim, ne verirseniz, ölmeden evvel yatırım yaparsanız indallah'ta bulursunuz. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, şimdi bak, öldükten sonra ne diyeceksiniz? Hocanın dedikleri doğruymuş. Hoca kafadan atmadı ki. Ama şimdi anlamak mesele. Ne diyor Resulullah Efendimiz? Sadaka dünyada verilen kabirde eniş ve yoldaş olur. Nur yüzle gelir. En yalnız zamanında seni bırakmaz. Kabirden çıktın mahşere, sadaka ne olur? Cennete delil ve rehber olur. Mahşerde 50 bin sene güneş tavan boyu yakına geldiğinde Resulullah ne buyuruyor? اَنَّاسُ ظِلِّ صَدَقَةِ يَوْمَ الْقِيَامِ İnsanlar sadakalarının gölgesine girecek. Yoksa hayrın neyin gölgesine gireceksin? Kafan kaynayacak. Ne buyuruyor? Cehennemin eşiğine gelmiş ümmetim cehenneme atılırken sadakası geldi, zebanilerin elinden onu çekip cennete soktu. Bunların hepsi hadistir. Vallahi Allah için verenleriniz karşılığını göreceksiniz. Ondan sonra diyecek, hoca doğru demiş. Hoca doğru, hocada bir şey yok. Resulullah buyurduysa hak. Sen cömertlik et, Allah için ver. Bu eserleri bir an evvel bitirelim. Cemaatlerimize yer edelim inşallah. Allah da cennette mekanlar versin size Fazlıkker Emir. Ona göre yardım edin. Yani 500 bin, 1 milyondan aşağı para geçmiyor. Bir direk kaç milyona mal oluyor demir direk ama olsun, birkaç para birleşir, bir demir direk hissemiz olur, o betondan atılır yakında inşallah. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ بسم الله الرحمن الرحيم فلله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال بسم الله الرحمن الرحيم فلله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق علينا عذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء بسم الله الرحمن الرحيم إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا بسم الله الرحمن الرحيم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون بسم الله الرحمن الرحيم قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه فإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب بسم الله الرحمن الرحيم من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون بسم الله الرحمن الرحيم فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Şimdi ne yaptık? Kur'an'da kaç secde ayeti var? 14. Hepsini okuduk. Şimdi hepimize ne oldu? 14 secde yapmak vacip oldu. Hanım bacılarımızdan mazeretli olup namaz kılamayanlar varsa onların secde yapması caiz değil. Şimdi dışarılarda dinleyenler de oluyor ya. Hanım bacılarımız abdest alıp namaza başladıkları zaman burada bu gece dinleyen hepsine 14 secde yapmak vacip olur. Yapmasalar günahkar olurlar. Onun için duyuruyorum. Burada da şimdi abdestsiz olup secde yapan kafir olur. Abdestsiz secde yapılmaz. Ancak abdest olmayanlar alır. Abdesti dışarıda duyup da şu anda yapamayanlar mutlaka eve nereye giderseler abdest aldıklarında 14 secde yapmaları farz. Bizi de günaha sokmayın. Biz de okumuş olduk. Ulema buyuruyor ki 14 secdeyi kim ne niyetle yaparsa Allah onun mühim sıkıntısına kafi gelir. Şimdi sizin hepinizin bir derdi vardır. Hoca bir derdim olsa neyi? Cemaattan birisi geliyor diyor ki, hoca efendim benim bir derdim var. Diyorum ama ne mutlu sana bir derdim var. Benim bin derdim var. Şimdi bütün derdimizin dermanı kimde? Evet. Kainatı yaradan Allah Celle Celal. Onun için şimdi 14 secdeyi ne niyetle yapacağız? Herkes kendi ne niyeti varsa onun için, ama uyanıklık yapmayın. 14'ünde başka bir niyet yaparsanız hepsi boşa gider, öyle olmaz. 14 secdede Allah için niyet edeceksiniz. Secdede Sübhane Rabbiyel Ala derken 3 kere Ya Erhamer Rahimin, 5 kere Rabbena diyebilirsiniz. Kalpten dua yapacaksın. Dilden Türkçe dua olmaz. Kalpten ne niyet tutacaksın? İşte borcun mu var ödemek için, hastalığın mı var şifan için, karın mı huysuz islahı için, oğlun mu bozuk tövbesi için, herkesin bir sıkıntısı var. Uşağın mı olmuyor, kızın mı olmuyor, neyse yani. Ben ne diyeyim, bu milletin şimdi derdi binlerce. Artık Allah dertlerimize derman yaratacak inşallah. Ben bunu her cuma sabah namazında Fatih'teki Fetih Mescidim'de hem hastalar okunuyor, her cuma 14 secde yapıyoruz. Her cuma, 7 cuma devam eden muradına nail olur. Buralarda da niçin yapıyorum? Bir kere yaptırıyorum. Hem bu sünnet yerine gelsin, hem cemaat öğrensin, hem de cuma sabahları devam etmek isteyen 14 secdeye devam edip gelebilsin inşallah. Buralarda her hafta yapamayız. Bir kere nasip olsun, yapalım. Ondan sonra sizlere de inşallah daha ölmeden çokça nasip olur inşallah. Şimdi safları düzeltmemiz lazım evvela. Arkalarda da kapı ağzını tıkatmayın, içerilerde boş yer kalıyor. Secde yapmadan evvel safları düzeltelim. Küçük yavrularımız biraz geri saflara. En şimdi sonra. Efendim kardeşlerim, saflarda yer bulamayana arkaya doğru yer var. Çıkarın. Şimdi şu kapı ağzını tıkatma.